Sagun sa una ko paglikalikay, iligyapon magsinagtanay. Nganong dili na to huna-hunaon, unsa kanindot kung walay away. Kumalaag ta sa SM o Ayala, malipay kay gisabot ka. Bisa gamay, wala ko nagmahay. Kay kahibaw ko, ikaw akong kalipay. Nganong sige mangyuta ugaway, magsinabdanay. Nganong wala mangkay salit na ko, undangon na lang ni nato. Sa puton maagtan bagong mausap maulian. O nga no kung ako ang sa puton, gamay ni mong gakos ako maulian. Bisa gamay